Aici, București, Radio România, actualități. Este ora 24. Bună seara, sunt Alexandra Stoica, ascultați știrile. Vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime și de 18 grade până în 1 decembrie, anunță meteorologii.